أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى. أبات آت المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى، فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان نحو جئت أنا وزيدا، جئت أنا وزيد. وإن لم يجز العطف تعين النصب مثل جئت وزيدا. وإن كان معنى وجاز العطف تعين العطف نحو ما لزيد وعمر، وإلا تعين النصب نحو ما لك وزيدا، وما شانك وما شأنك وعمرا، لأن المعنى ما تصنع الحال حال. المفعول معه، مفعول معه، evet. Evet, bu ne kabul edilebilir burada? Mahsum müptedaya haber kabul edebiliriz yani. Ve minhu ve minel mensubi, yani mensuptandır. El mef'ulü ma'ahu mef'ulü ma'ahu. Veyahut da müptedayı mahzuf kabul edebiliriz. Haberi mahzuf müpteda olabilir. Ve minhu ondandır, minel mensubi mensuptandır, el mef'ulü ma'ahu. Veyahut da el mef'ulü ma'ahu. Yani hâzâ, bu nedir? Bâbul mef'ulü ma'ahu. Mef'ulü ma'ahu babıdır. Evet, hâzâ bu. Yani bu okuyacağımız mensup babı nedir? Babul mef'ulü ma'ahu, mef'ulü ma'ahu babıdır. El mef'ulü ma'ahu, mef'ulü ma'ahu. Hüve, o mef'ulü ma'ahu nedir? Mezkurun, zikredilmiş olan mensup mamuldür. Neden sonra zikredilmiş? Ba'del vavi, vavdan sonra zikredilmiş. Böylece ne yapmış oldu? Fa'dan sonra, sümmeden sonra, hatta'dan sonra. Yani bunlar da icabında musahabet, ma'iyet manası ifade ederler. Musahabe manası, ma'iyet manası, beraberlik manası ifade ederler. Ama bunlardan sonra gelen ne olmaz? Mef'ulü ma'a olmaz. Vav'dan sonra gelmesi lazım. Ba'del vavi demekle ne yapmış oluyor? Yani fa gibi, sümme gibi, hatta gibi, efendim, yine ma'iyet manasına gelecek, musahabın manasına gelecek olanlardan sonra zikredilenden ihtiraz etmiş oluyor. Ba'del vavi, vavdan sonra. Vavdan sonra zikredilmiş. Peki niçin zikredilmiş? Evet, o lam nereye taalluk ediyor? Mezkuruna. Niçin zikredilmiş? لِمُصَاحَبَتِ مَعْمُولِ فِعْلٍ اَلَّامُ مُتَعَلِّكُمْ بِمَذْكُرُ. Yani yekûnü zikruhu, o mefrumağın zikri oluyor ba'del vav'dan sonra. Niçin oluyor? لِاَجْلِ مُصَاحَبَتِهِ, o musahip olsun, arkadaş olsun diye. Neye? مَعْمُولَ فِعْلٍ, mefruna muzaf olmuş. لِمُصَاحَبَتِ مَعْمُولِ fiilin. Fiilin mamulüne. Fiilin mamulüne arkadaş olsun. Onunla beraber olsun diye. Vav'dan sonra zikredilmiş olan mensup mamul. Evet, bu fiilin mamulü fail olabilir. İstevel ma'u vel haşebete. Değil mi? İstevel ma'u, su müsavi oldu. Vel haşebete, odunla beraber. Bir seviyede oldu yani. Odunla su aynı seviyede oldu. Evet, bu vel haşebete demiş ama noktalı olması lazım yani. Yani suyun yükselme miktarını beyan etmek istiyor da suyla o çubuk diyor bir seviyede oldu. Bir baksana, ben haşebe diye biliyorum ben. Noktalı biliyorum yani. Hoşçakalın hocam. He. Noktalı yani. Tabii canım. Nokta koymamış. Vel haşebe değil yani. Tabii canım. Vel haşebete. Nokta. He? Nokta olacak işte. Mikyas olarak getiriyor yani. Haşebe, tahta, akşiyat. Tamam. Haşebeten akşiyat. Şimdi burada vel haşebete, vel haşebete bizim şahidimiz, misalimiz. Huve mezkurun, zikredilmiş badel vavi, vavdan sonra. Niçin zikredilmiş? Li musahabeti ma'muli fiilin. Fiilin ma'muli, isteva fiilin ma'muli el ma'u. Ona arkadaş olsun. Böyle fiilin ma'muli fail olur. Mef'ulü ma faile beraberlik için gelir. Yani suyla odun bir seviyede oldu. İstese de mef'ul olsun. Meful de olabilir. Kefake ve zeyden dirhemun. Kefake, sana yeterli olur, yeterli oldu. Ve zeyden, yani ma'a zeydin. Zeyd ile beraber ikinize yeterli. Ne yeterli oldu? Dirhemun, bir dirhem yeter. Sana da Zeyd'e de, sana ve Zeyd'e, ikinize de bir dirhem yeter. Kefake ve Zeyden. Tamam. Anlaşıldı mı? Şimdi geçiyor. Bu anlaşıldı. Fiilin mamulüne musahabe olsun, arkadaş olsun, beraber olsun için vav'dan sonra zikredilmiş olan mensup mef'uldür. Mamuldür. Peki o fiil nasıl olabilir? Fiil iki türlü olabilir. Bir, melfuz fiil olabilir. İki, manevi fiil olabilir. Lafzı fiil değil. Evet, o fiil ne olduğu halde, hal yapalım, lafzan, yani hale kevnihi lafziyen, lafzan, hale kevnihi lafziyen, lafzi fiil olduğu halde, işte verdiğimiz iki örnekte de mesela, ci'tu ve zeyden, istevel ma'u vel haşebete, fiiller lafzidir orada. Ve sevâun kâne zâlikel fiyallu lafzan hâle kevni lafziyen. Lafzi fiil olduğu halde ev ma'nen, yani hâle kevnihi ma'neviyen. Ma'nevi fiil olduğu halde. Mâleke, mâleke ve zeyden. Zeydiler ne zorun var? Mâleke, ne oluyor sana? Ve zeyden. Zeyd ile beraber senin durumun ne? Halin ne? Nedir yani? Ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Mama'yı istifa. Evet. Leke, maleke. Evet, maleke. Leke'nin kafı. Mamulül fi'l el ma'nevi. Manevi fiilin mamulü de öldü. Maleke. Sana ne oluyor? Şimdi car mecrur, mal istifam. Evet. Fiile delalet ediyor ya. Yani. Tamam. Anlaşıldı mı? Maleke. Ma istifam. Leke de car mecrur. O zaman oraya ne gelmesi lazım? Ma tasna'u manasında oluyor o. Maleke yani. Ma tasna'u. Ne yapıyorsun? Nedir yani? Durum ne? Ve Zeyden Zeyd ile beraber. Peki. Anlaşıldı bu. Şimdi tabi bu fiilin mamulüne musahabeden murat nedir? Yani o mef'ulün ma'ın o fiile o yani o müşarik olmasıdır. O mamule müşarik olmasıdır. O fiilin mamulüne ortak oluyor. E bu ne olabilir? Yani bir zamanda ortaklık olabilir. Yani. Sirtu ve Zeyden mesela. Sirtu ve Zeyden. Ben ve Zeyd yürüdük yani aynı zamanda. Bir mekanda da müşareket olabilir. Bir zamanda olabilir, bir mekanda olabilir. Mesela nasıl söyledi? Lev terekten nakate. Veya da lev türiket. Lev türiket en naka. Dişi deve bırakılsa ve fasileteha yavrusuyla beraber dişi deve bırakılsa le radaaha onu emzirir. Le radaatha olsa da yüzde. Le radaatha onu ne yapar? Emzirir. Burada aynı mekana yani bırakılı olduklarında ne yapar? Anası yavrusunu emzirir. Şimdi hükümlerini anlatmaya başlayacak bize. Mef'ulü ma vakı olan, mef'ulü ma vakı olduğu yerde bazı ulema atıf caiz olursa atıf mı yapılır, mef'ulü ma mı olsun? Bunların hükümleri var. Onları beyan edecek bize şimdi. Evet. Tafsir için şimdi yani bu tafsile giriyor. Fe'in kâne eğer olursa, buradaki kâne tam fiildir. Fe'in vucide demek yani. Eğer mevcut olursa, el fi'lu fi'l. Yani mef'ulü ma'ın, kendi mamulüne arkadaşlığı kastedildiği fiil eğer olursa. Tabi bu fiil deyince bu fiil ma'yedül alel hades demektir. Hadese delalet eden manasına. Tamam. Dolayısıyla bu hadese delalet eden dediğimiz zaman fiil girer, ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbeh, mastar, ismi zaman, ismi mekan bunlar da girer yani. Tamam. Eğer fiil olursa ne olduğu halde lafzan lafzi olduğu halde veyahut da temiz yaparsın bunu. Hal yaparsın, temiz yaparsın. Efendim, ne cihetinden olan fiil? Lafzan, lafız cihetinden olan. Min ciheti lafız. Lafız cihetinden fiil. Mana cihetiyle fiil değil, lafız cihetiyle fiil olursun. Şimdi kâne-i tam fiil yaptığımız için o lafzan haber olmuyor. Evet. Hal yapabiliriz. hale kevnihi lafziyen, lafzi olduğu halde olursa o fiil. Peki kâni nakısı alırsan o zaman da o fiil nedir olduğunda, lafdan lafz olduğunda. Lafzi fiil. Diyor ki yani vücide vücide olduğunda o kân manasında olduğu mu kânı tamme oluyor. Lafzen iki ihtimal temyiz veya hal olur. Ve yahtemil en yekûne nakısa. Ama nakıs fiil de olabilir. Tamam. Ama vel evl evla diyor. Birincisi daha layıktır. Teemmel. Düşün diyor. Tarif. Düşün, anlayacaksın. Yani lafzı olmayan fiilde mi var demeye geçiyor? Yani. Fiilse zaten lafzidir dedi. Haber olması uygun değildir. Fiil lafızdır. Feinkâne eğer olursa el fi'lu fiil, yani ma yedüllü alel hades, hadese delalet eden olursa, ne olduğu halde olursa, mevcut olduğu, ne olduğu halde, lafzan lafzı olduğu halde olursa, ve caze, ve caiz de olursa, yani lem yecib, vacip olmamış, caiz oldu, mümkün de oluyorsa, el atfu, atıf yapmak da mümkün ise, tamam mı? Atıf yapmıyor. Ama atıf yapmak vacip olabilir mesela. Mümteni değil. Değil mi? Mesela daraptu Zeyden ve Amran. Daraptu ben dövdüm. Zeyden Zeyd'i dövdüm. Ve Amran Amr'ı da. Amr'ı da dövdüm. Burada atıf zaten vacip yani. Bu misalde atıfın olması vacip. Biz diyoruz ki ve cazel atıf. Atıf da caiz olursa. Orada atıf caiz de atıf vacip zaten. Atıf da caiz olursa. Fiil, lafzı fiil olup. Atıf da caiz olursa. Vacip değil ise. Mümkün ise. Atıf. Fel ve cihani. Fel ve cihani caizani yani. Fel ve cihani iki vecih. İki vecih vardır. Ne demek? Fel vecihani. Ey yani el atfu, atıf yapmak ve nasbu alel mef'uliyeti, mef'ulü ma olmak üzere mensup olması ve atıf yapılması, her ikisi de caizani, caizdir. Şimdi örnek veriyor. Ne yapalım? Ci'tü ene ve zeyden ve zeydün. Şimdi dikkat et. Ci'tü ene ve zeyden dersin bin nasbi ala kevnihi mef'ulen ma'ah, mef'ul ma'ah olması üzerine. Tamam. Ve zeydün bir raf'i, raf ile de dersin ala kevnihi ma'tufen, ala kevnihi ma'tufen ala damiri ref el müteharrik. Damir merfu üzerine matuf olur. Tüyü matuf olur mu? Olur. Niye? Li cevazi, li cevazi li atfi li en yüekkede, müekket olduğundan dolayı. Tekit edilmiş. Neyle tekit edilmiş? Ene. Değil mi? Ve nasıl demiştik, kuralımız neydi? Ve ila utife ala damiril merfu'i, damir-i merfu'a atıf yapılacağı zaman ükküde tekit edilir bir damir-i munfasıl. Damir-i munfasılla tekit yapılır. Evvela bir tekit yapılır. Nasıl yapıyorsun? Ci'tü ene, ene'yi getiriyorsun ki tüye. Üskün ente ve zevcüke. Ve zevcü. Nereye madı? Üskünün tahtındaki ente. O ente niye geldi? Tekit. Tekit olmasa olmaz. O zaman üskün ve zevceke. Ve zevceke mefruma olur. Ente gelince ve zevcüke ve zevceke. İkisi de olur. Ref ile matuf da yaparsın. Nasb ile mefruma da. Anlaşıldı. Ve illa ve illa. Ve illem yecüz el atfu yani. Atıf caiz değil ise bel yemteni'ül. Mümteni ise atıf teayyene. Teayyene nasbu. Sebeten nasbu. Nasb sabittir artık. Nasb vacip. Teayyün ediyor yani. Tamam. Şimdi bu vecebe kelimesini kullanmak istemiyorum. Bir önceki, daha geçen derslerde de anlatmıştım. Yani şimdi bazıları muhtar demişler. Nasip muhtardır. Vacip değildir demişler. Musannif Hazretleri de vecebeden o zaman sakınıyor yani. Diyor ki taayyenen nasbu. Yani vecebe demiyor da taayyenen nasbu. Nasb tayin olur. Atanan oraya nasıptır yani artık. Taayyünü işte bir taayyünü, vücubi taayyünü cevazi diye de kabul ediyorlar. Yani cevazen taayyün eder, vücuben taayyün eder. Şimdi o taayyün öteye beriye gidebileceği için, ihtimalli olduğu için vecebe deyip de kestirip atmıyor yani. Ama gönlündeki o yani, tabiaten nasb bu yani. Sabittir. Hâdâ indel musannif. Yani bu musannif hükkatlidir. Ve zâbe cumhurun nuhati ilâ ennen nasbe muhtar. La vâcib. Anlaşıldı. Niye? Ve derke mebniyum. Bunun mebni olması ne üzerinedir? Ala ennel atfe ala damiril merfu'il muttasili. Zamir merfu üzerine atıf yapmak. Bila tekidin bil munfasili ve bila faslin. Fasıl yok. Munfasıla tekit yok. Direkt zamir merfu atıf yapmak. Yani beynel ma'tufi vel ma'tubani. Ma'tub ma'tubani arası ayrılmamış. Munfasıl zamirle de tekit edilmemiş. Bu durumda merfu zamıra atıf yapmak kabihun. Çirkindir. La mümteni. Mümteni değildir. Böyle kabul ettikleri için demişler ki nasip muhtar, nasip muhtar ama ref de caizdir. Yani, atıf da caizdir. Anlaşıldı. Teayyenen nasbu. Yani la vechhe sivav indel musannifi. Yani musannifin başka bir vecihi yok. Nasip taayyün ediyor. Muhtar olan değil de vacip olarak taayyünü vücubi manasında kabul ediyor. Ama işte vecebeyi de kullanmaktan sakınıyor yani. Vecebenin nasbu da demiyor da taayyenen nasbu diyor. Bu bir daha şeyde geçmişti. Mefulu bi. Mefulu malem yüsemme failu. Naib-i faildi. Orada da bu taayyeneyi anlatmıştık. Hatırlarsanız nottan izah etmiştik onu. Belki sizin de izah etmemiş olabiliriz de aşağıda Mola Cami okurken belki de orada geçmişti. Hani kelamda diyor mefulu bir bulunursa taayyene. O taayyün eder. Naif fail olmaya o geçe. Orada da taayyeneyi getirmişti. Onu izahsa dediğinde şarih onu yapıyor yani. Taayyene diyor diyor. Yani sakınmak için. Evet, taayyene nasbu. Nasb taayyün eder. Nasb vacip olur. İndir musannif. Mithlu ci'tu ve zeyden. فَإِنَّ الْعَبْفَ ف۪يهِ مُمْتَنِعُنْ Mümtenidir. Niye? لِعَدَمِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْمَعْتُوفِ وَالْمَعْتُوفِ لَا بِتَكِيد لَا بِتَكِيدِ الْمُتَّصِلِ بِمُنْتَنِ وَلَا بِغَيْرِهِ Ne araya munfasıl zamir gelmiş, ne başka bir şey gelmiş, hiçbir şey gelmemiş. Zamir merfudan sonra direkt vav atife gelmiş. O vav atife ile diyor, atif olmaz artık o vav müsahabe olacak. Zeynen de ne olacak? Mefulü ma'ah olacak. Atıf olmayacak artık. Atıf olsa o zaman oraya diyor ya munfasılla bir fasıla olurdu veyahut da başka bir şey girerdi yani. Ci'tü ben geldim el yevme bugün ve zeydün zehtem araya bir şey. Ci'tü geldim. Tamam geldim ben. El yevme bugün de. Bugünün içinde geldim. Ve zeydün. Bak olur o zaman. Veyahut da ci'tü ene yani o tü ile matuf aleyle matuf arası ne yapılması lazım? Fast edilmesi lazım. Bu fast edilme neyle olabilir? Müekkitle olabilir veya başka bir şey. Anlaşıldı. Ve inkâne ve in vücide. Hâzel fi'lu ma'nen. Yani ma'nen yine hal veya temiz yapabilirsiniz. Kâne-i nakıs bil yaparsan da maneni haber yaparsın. Ma'neviyye yani emran manevi. O fiil eğer manevi fiil olursa emran maneviyen yani ve inkâne eğer olursa yani mef'ulü ma'ahte amil olan manen emran maneviyen olursa ve caze ve caiz de olursa yani lem yemteni el atfu atıf da caiz olursa ve caze ve caze el atfu atıf da caiz oluyorsa ve caze el atfu evet yani atıf yapmaya da bir mani yok. Taayyenel atfu. Taayyene taayyün eder. Sabit olur. Ne el atfu? Atıf taayyün eder. Evet. Yani buradaki kelam amilin manevinin amel etmesine hamledilmez. Yani burada işte amilin manevi amel etmiş denmez. Niye? Ona ihtiyaç yok. Madem ki başka bir vecih var, atıf yapmak caiz. Yap onu atıf da amili manevi ne yapma orada? Amil yapma diyor. Örnek veriyorum. Mali Zeyd'in. Mali Zeyd'in. Evet. Eyyü şeyin hasale li Zeyd'in. Eyyü şeyin hasale li Zeyd'in. Zeyd için hasıl olan ne? Zeyd için ne var? Zeyd'e ne oluyor? Ve amrin. E şimdi amr Zeyd üzerine atfedilebilir mi? Edilir. Hiçbir mani var mı amrın? Mecrur olarak Zeyd'e atfedilir. Hiçbir mani yok. E o zaman sen diyor niye orada efendim mali Zeyd'in manevi amil olmuş. Manevi amili amil kılacaksın da ve amran diye amrı ona nasip ettireceksin. Mef'ul-i ma'ahte amil kılacaksın. Gerek yok diyor. Değil mi? Evet. İhtiyaç olsa tamam. Ve illa ve illem yecüz el atfu atıf caiz değil ise belimtena yani mümteni oldu atıf. Atıf yapmak caiz değil. Taayyenen nasbu. Taayyenen o zaman taayyün eder. Sabit olur. En nasbu. Nasip sabittir artık. Mensup olması, meful ma'lum. Haytü la vecihe sivahu. Onun dışında bir vecih kalmaz. Örnek. Nahu. Ma leke. Eyyü şeyin hasale leke. Senin için ne olmuş, ne var? Ve zeyden. Ma zeydin. Ve zeyden, zeyd ile beraber. Şimdi bak bunu ve zeydin diye okuyamaz. Niye? Kaf zamiri mecrurdur. Ne demiştik? Hatırla. Ve idâ utife ala damiril mecruri u'idel hafidu. Zeyd'in mecrur olması ne? Veli Zeyd'in demen lazım. Veli. Kafı cereden Zeyd'i de cer etmesi lazım. Harfi cerse harfi cer. İsmi muzafsa da ismi muzaf. Anlaşıldı. Veli Zeyd'in olması lazım. Evlam gelmediğine göre başına ve zeyden. Atıf ki mümtenidir. O zaman mef'ul ma olarak mensup olacak. Ve ma şenüke. Yani eyyü şeyin emruke. Senin emrin durumun nedir? Halin nedir? Ne var? Ve amran. Amr ile beraber. Amran. Şimdi bak burada amranı sen Şe'nükenin kafına atıf yapabilmen için ne dedik? Ve idâ utife ala damiril mecruri u'idel hafidu. Hafid, cer edici burada şe'nü. Amr, o zaman diyeceksin ve mâ şe'nüke ve şe'nü ve şe'nü amrin. Senin işinle, amrın işi ne? Senin halin, senin durumunla amrın durumu nedir? Onu sual ediyor. Anladık. Tamam. Yatıp mümtenice taayyenen nasb. O zaman nasb müteayyen oluyor. Evet. Peki. Şimdi burada dedin ki Malik'e ve Zeyden. Zeyd mensuptur. Mef'ul muattır. Ve ma şe'nuke ve Amran'da da dedin ki Amran nedir söyle? Mensuptur, mef'ul muattır dedik. Evet. Niçin? Niye böyle olmuş? Şimdi buna niye hüküm verdik yani? Evet. Lennel mana ma'tasna. Şimdi bu lam efendim bu örnek vermeden anlaşılan bir fiile taalluk ettireceğiz yani. Yani burada Amran'ın nasbeden manayı fiildir. Zeyden'in nasbeden manayı fiildir. Niye? Lennel mana. Çünkü mana. Yani maleke, maşeynükenin manası ma tesna'u demektir. Evet. Liennel ma'na ma tesna'u. Oraya takdir yapıyoruz şöyle. Ve innema hakemna ve innema hakemna biz hüküm verdik. Bima'unetil fi'li fi hâzi'l emsile. Bu misallerde fiilin yardımıyla ne yaptık? Desteğiyle efendim Zeyd'in ve Amr'ın mensup olmasına hüküm verdik. Niçin? Liennel ma'na ma'tasna. Anlaşıldı? Liennel ma'na çünkü mana nedir? Yani maleke maleke efendim maleke ve ma şe'nuke bunların manası nedir? Ma'tasna'u ma'tasna'u. Peki mali Zeyd'in bunun manası nedir? Mali Zeyd'in. O da mayasna. Mayasna Zeyd'in vamının demektir. Tamam. Ma şe'nüke ve Zeyden demek ma tesna'u ve Zeyden demektir. Ma leke ve Zeyden demek ma tesna'u ve Zeyden demektir. Peki mana li Zeyd'in ve Amr'in? Mali Zeyd'in ve Amr'in? Zeyd ve Amr'a ne var? Ne olmuş? Ne demek? Ma yasna'u Zeydun ve Amr'un. Ma yasna'u Zeydun, Zeyd ve Amr'un. Orada atıf mümteni değildi. Caiz idi. Önce atıf yaptık da. Ma li Zeydin ve Amr'in. Yani onun manası da ma yasna'u Zeydun ve Amr. Zeyd ve Amr ne yapıyor? Nedir yani? Yaptıkları ne? Şu manayı nereden çıkarıyor hocam? Ne oluyor ki? Mayasını ne yapıyor yani? Nedir? Hal ne? Neyi yapmaktadırlar ki? Mesela şu kavle ne oluyor? Hiç evet. Mali hadel kavm. Bu kavim için ne var yani? Derdi ne? Ey şeyin hasele li hadel kavm. Bu kavim için ne hasıl olmuş? Ne meydana gelmiş? Nedir yani? Ne yapmaya çalışıyor bunlar yani?